zongi mi am am asi ni siquiera si wa wa wa ti prometo mona te am am ubimo la ia lo cotone wa wa wa money mambo a cosica am am e pa moto moko a colela wa wa wa e si canyon so a colica Mambo si manang.